पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो महाराज की बात हमारे कोई आए नहीं बात ऐसी हम तो कहने लगते हैं तो आ जाती कोई नहीं बात आई कह देते हैं आप याद ना दो तो मदद होती है हमारे को मदद मिलती है वो मृद का उपाय है विचार का उदय होता है विचार उदय की तरफ हम एक तो विचार करते हैं कि संसार क्या है परमात्मा क्या है जीवात्मा क्या है ये माया क्या है इन पर विचार करते हैं ये तो होता है विचार का करना और जब भगवान की तरफ जो से चलते हैं तो स्वाभाविक विचार का उदय होता है मालूम विचार आता है कि परमात्मा कैसे है तो विचार आते ही भगवान की तरफ आकर्षण हो जाता है तीन तरह का विचार आता है एक तो कर्मयोग का आता है जिसे है वो विचार उदय होते ही सामर्थ्य आती है योग्यता आती है और कर्तव्य का ज्ञान होता है ये कर्तव्य के विषय में इसी तरह से विचार उदय होता है तो तत्व ज्ञान के विषय में जड़ चेतन का ठीक विश्लेषण होता है और विशेष करके ये बात होती है कि मैं ये नहीं हूँ ज्ञान योग की खास बात क्या है कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है ऐसी बात पैदा होती भीतर में शरीर का मेरा संबंध नहीं है शरीर का संबंध जब तक दिख रहा तब तक ज्ञान योग तेजी से नहीं होता इस तरह से भक्ति योग के बाद उदय होती है कि भगवान है सर्वोपरि उसके समान न तत्समोस्तभिग कुतो ही वो आधार है और उसे वृत्ति जाती है अपने में निश्चिंता निर्भयता निशोकता निशंकता आदि भाव आते हैं तो विचार उदय पर ये चीजें पैदा होती है तो वो स्वतः अपने में सफलता दिखती है कर्तव्य का ज्ञान दिखता है साधन की बातें आप स्वतः पैदा होती है भीतर आते नहीं दी है वो विचार उदय होता तो वैराग्य होने से भजन स्मरण करने से सत्संग सुनने से फिर ये विचार उदय होता है तो विचार आते ही संसार की तरफ से है मन हट जाता है अपना संबंध हट जाता है खास बात है ये विचार करो तो विचार में तो हमारा संबंध शरीर के साथ नहीं है ये बात मन में आ जानी चाहिए सत्संग करने वाले भाई बहनों के मन में आना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है ये अनुभव होना चाहिए कैसे अनुभव कि जैसे बचपन में मैं था तो मैं तो वही हूँ और शरीर बहुत बदल गया तो बदलने वाले शरीर के और मेरे साथ में एकता कैसे हो सकती एकता कैसे होगी शरीर के साथ में, जैसे बालकपन से भी मिले तो बड़ी अवस्था होगी, बालक वो पढ़ता है तो कहते तुम क्या करते हो, पढ़ता हूँ मैं, तू वो 15-20 वर्ष के बाद मिले कहते हो वही हम, हाँ मैं वही हूँ जो वहां था, तो उस दिन क्या करते हम पढ़ते थे, अब क्या करते हैं, अब मैं नौकरी करता हूँ, तो पढ़ना और नौकरी करना एक नहीं होता, परंतु वो कहता मैं वही हूँ जो पढ़ता था, वही नौकरी करता हूँ, तो पढ़ना और नौकरी में तो फर्क है, परंतु ये जो कहता मैं वही हूँ ये स्वयं का विचार है, तो ये अनुभव सत्संगी मात्र को स्वाभाविक होना चाहिए, जो सत्संग करते हैं इस आध्यात्म मार्ग में चलते हैं उसमें ये बात होनी चाहिए। गीता जी का जो विवेचन है सबसे पहले शरीर और शरीर का ही विवेचन किया है, अशोचानंद सोचन से है इसका ही विचार किया है, इस शरीर के लिए सत्र असत का विवेचन किया, पहले मात्रा स्पष्ट बोल रही है, जड़ का पहला नत्ते वाम धातु चेतन की बात बताई दो श्लोकों में, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां इसमें बताई जड़ की बात मात्रा स्पर्श, इसके बाद इन दोनों को ही सतर असत नाम से कहा 16वें में, और सतर असत की विवेचन करते हुए अविनाशी किसका नाम है, तो अविनाशी कहते हैं इससे ये न सरू इदम तत्म, ये संसार सब व्याप्त है जिससे, तो संसार सबसे व्याप्त है तो वो शरीर से है क्या, ये न सर्वमिदम तत्म जिससे सब संसार व्याप्त है, सब संसार में परिपूर्ण है, तो शरीर में है कि संसार में है, तो शरीर में कैसे होगा, ये न सर्वम इदम तत्म संसार सब जिससे व्याप्त है वो अविनाशी है, और अंत अंत ही में देहा ये शरीर जितने हैं के सब है अंत वाले हैं, तो इस देहा में बहुवचन दिया है, इनमें समय सबके सब शरीर ही अलग अलग अलग अलग है बहुत से है, अविनाशी तत्विद्धि वो एक है, ये सर्वमिदम तत्म सर्व संसार में परिपूर्ण व्यापक है, तो अपने स्वरूप को विचार करे तो सब जगह परिपूर्ण है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ता था और आज नौकरी करता हूँ, आज व्यापार करता हूँ, तो व्यापार और पढ़ना दोनों एक नहीं होता, परंतु मैं वही हूँ इससे सिद्ध होता है कि आप तो अविनाशी है और ये शरीर शरीर का कार्य विनाशी है, ये अनेक तरह के होते हैं, आप एक तरह के रहते हो, तो ये बोध होना चाहिए, इस तरफ ख्याल करना चाहिए, अगर इस तरफ ख्याल होता सत्संग अच्छे है उनका सत्संग होगा, तो ये विचार उदय होता है सत्संग करते हुए, ये स्वतः विचार उदय होता है जैसे ऐसी बात होती है, तो ये आप जानो तो भी जान करके भी इसको समझ सकते हो, परंतु मानो शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है शरीर बदलने वाला है मैं बदलने वाला नहीं हूँ, तो ये बात दिखती है, परंतु फिर भी शरीर के साथ एकता बांधते, शरीर के साथ एकता होगी तो शरीर के साथ एकता कैसे रहेगी, शरीर शरीर को है, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, संपूर्ण देहों में देही नित्य ही अवध्य है निर्विकार है, ये इसका नाश नहीं होता, संपूर्ण देहों में वो देही ही है उसका नाश नहीं होता, और शरीर नाश होने वाले हैं, तो इस तरह से मनुष्य को ख्याल होना चाहिए, तो विचार उदय होने पर ये स्पष्ट हो जाता है, मैं पहले भी आप विचार करो तो ये समझ में बात आ सकती है, थोड़ा तो विचार करो तो समझ में आ जाए, आज प्राय सत्संग की बातें सुनते हैं कहते हैं सीखते हैं बताते हैं सुनते हैं, तो सीखते हैं अनुभव नहीं करते, ये अनुभव होना चाहिए स्वतः, मानो शरीर और चीज है मैं और चीज हूँ, शरीर छूट जाता है जैसे पंडाल में हम बैठे हैं तो पंडाल और चीज हम और चीज है, इसमें बैठे तभी और है, इस वजह से बाहर चले जाते हैं पंडित पंडाल भी चले जाता है, ऐसे मर जाते हैं शरीर पड़ा रहता है और आप चले जाते हैं, तो आप पहले से ही अलग है, मरने पर अलग होते हो ऐसी बात नहीं है। जैसे हम पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल में रहते हुए पंडाल से अलग है, लोग अलग चले जाते हैं पंडाल पीछे रह जाता है, तो पहले से ही अलग है। पहले से ही भगवान कहते ये सर्व विदम ततम अच्छे दिवम अदाई होम अकले दिवस नित्य सर्वगत नित्य करके सर्वगत है, सर्वगत सब में है, तो सब में है वो आपका स्वरूप है, शरीर है वो तो आपका स्वरूप नहीं है। तो ये ज्ञान स्वतः उदय होता है और विचार पूर्व भी इसको अपने मान सकते हैं, विचार करके भी, विचारने से ऐसी बात अनुभव आनी चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर के साथ मेरा संबंध रहने वाला नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। तो शरीर के साथ हमारा संबंध है माना हुआ, हमारा माना हुआ संबंध है, संबंध है नहीं, हमने मान लिया। जैसे पंडाल में बैठा हूँ तो पंडाल में मेरे को मान लिया है थोड़ा ही, ऐसे माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध है वो कर्तव्य के लिए भी काम आता है, कर्तव्य करना है उसके लिए शरीर से करना है। परंतु एक बात और अच्छी बारीक बात है, शरीर आपके रहते हुए शरीर आपके क्या काम आता है, कोई न कोई काम करो तब शरीर की जरूरत होती है, कुछ भी न करो तो शरीर की क्या जरूरत है, उस समय बोलो नहीं उस समय वाणी की क्या जरूरत है, हाथ से कोई क्रिया ना करो तो फिर हाथ की क्या जरूरत रही, पैर से नहीं चलो तो उस समय पैर की क्या जरूरत रही, ऐसे कुछ भी काम आप न करो उस समय में शरीर आपके क्या काम आया, पर शरीर हो चाहे न हो फर्क क्या पड़ता है, कुछ काम करते हैं तब शरीर की जरूरत होती है और काम करते वो सब संसार का होता है, आपका काम होता ही नहीं, आपका क्या काम है। आप जो देही नित्यम अवैध यम, ये जो देही नित्य अवैध है इसका क्या काम होता है, काम संसार का होता है, तो संसार का ही शरीर है, संसार के काम में लगता है, आपके काम कर लगता ही नहीं, आपका क्या काम करता है। अब शरीर को आप अपना मान लिया कि रोटी खाता हूँ तो रोटी खाता है, रोटी शरीर खाता है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा थोड़ी रोटी खाने का काम है, शरीर से अलग आप अनुभव करो तो आप भूख लगती है क्या, खुदा पिपासा प्राण से भूख है प्यास है, ये प्राण का धर्म है, आपका धर्म नहीं है। कपड़ा ओढ़ता हूँ तो क्या है, ये कपड़ा ओढ़ा आपका कपड़ा है, तो काम जब शरीर से करते हैं तो दुनिया का ही करते हैं, आपका काम तो उसी करते हैं, आपका काम आपका संबंध है भगवान के साथ, शरीर का संबंध है संसार के साथ, संसार जो है जिस धातु से बना है उसी धातु से शरीर बना हुआ है। जैसे राम जी ने कहा क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच गति अदम शरीरा स्वतंत्र आगे सोवा ने जीव नित्य न जीव क्षितिज जल पावक गगन शरीर बना हुआ नहीं है, जीव नित्य को कहीं लग होगा वो तो नित्य है, रोने की जरूरत नहीं है, ये सामने पड़ा रोने की बात कौन सी है, उपजा ज्ञान चरण तो बुला गई तो तारा वो ज्ञान हो गया कि वास्तव में मेरा जो है वो शरीर के साथ संबंध सहित पड़ा है सामने, और उसके संबंध में हम जानते नहीं क्या है वो, तो नित्य है तो तुम्हारा उसे भी नित्य है, शरीर है नहीं तुम्हारा, जैसा ये शरीर है ऐसे तुम्हारा शरीर है, तो उसे दुख क्या करना है, क्या तुम्हारा हर्ज क्या हुआ, शरीर तुम्हारा नहीं तुम शरीर के नहीं अलग अलग हो, तो ये बात सत्संग की समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। पढ़ाई करते हुए अपने जैसे एक एक दूर करते हैं, जो पढ़ाई नहीं है इसको देखनी चाहिए। देही नित्यम अवध्य हो, नित्य ही अवध्य है, कभी इसका नाश होता ही नहीं, कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा भी नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। और शरीर अविनाशी एक क्षण भी नहीं रहता, शरीर के परिवर्तन प्रत्येक क्षण में परिवर्तन है, केवल परिवर्तन परिवर्तन का ही पुंज है। यार खुद में परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, ये बात तो समझ में आती है ना ठीक तरह से, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे शरीर के मरने से मैं मर जाऊंगा, तुम कैसे मर जाओगे? पंडाल से हम बाहर जाओ तो पंडाल मर गया, अब मर गए, वियोग हो गया, वियोग हो गया, वियोग तो वियोग हरदम प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में आपका आपके शरीर से वियोग न होता हो, अपने शरीर से आपका वियोग न होता है, कोई क्षण ही नहीं है। आप हम आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतने अब नहीं रहे, तो वियोग हो गया, और आप अलग, आपका वियोग हुआ नहीं, आप तो हो मौजूद है, इसका वियोग हो रहा है। ये तो बह रहा है, इसकी नजदीकता मालूम देती है ना। जिस तरह से शरीर बालू पर बैठा हो तो मालूम तो बालू पर बैठा है, इस तरह से आप शरीर में बैठे हैं ऐसी बात नहीं है। नित्य सर्वगत कहते हैं, शरीर में कैसे बैठे, सर्वगत स्थान सनातन, आपको संबंध है ही नहीं। मतलब पुस्तक पढ़ा है कि दूर से दूर, दूर से दूर जो आपको मालूम देती है उससे शरीर दूर कम नहीं है, उतना ही दूर है जो दूर से दूर आपको मालूम देती हो। लोग कहते हैं लोकालोक पर्वत है सब, ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मा, तो वो जो दूर है उतना शरीर उतना कम दूर है, उतना ही दूर है, क्योंकि इनकी जाति दूसरी, अपने आप में जाति दूसरी। ये तो परिवर्तन रहता ही नहीं, आपके परिवर्तन होता ही नहीं, अपने तो आप हो ही रहते हैं, और शरीर हरदम बदलता है। तो विचार उदय होता है तब ये बोध होता है, ये अभी अभी आप करो तो अभी हो जाए, अभी विचार करो तो ये मालूम होता है कि शरीर तो बदलता है, और मैं नहीं बदलता हूँ, मैं तो वही हूँ। मैं बचपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज बूढ़ा ऐसा करता हूँ, तो बचपन जवानी बूढ़ा शरीर हुआ, आप तो वही हो जो बालकपन में थे, आपका वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वे साथी नहीं है, वे विचार नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, सब नई नई नई वो है ही नहीं, नई हो गए सभी, तो फिर आप शरीर कैसे हुए? सब बदल, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, साथी बदल गया, सामान बदल गया, भाव बदल गया, विचार बदल गए, सब के सब बदल गए, और आप वही हो, तो आप अलग हुए ना। ये तो समझ में आती है बात, तो इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर मेरा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि शरीर मेरा हो तो शरीर मन के अनुसार बना लो, अपने मन के अनुसार शरीर को सुंदर बना लो, शरीर को निरोग बना लो, शरीर को बलवान बना लो, बना सकते हैं? नहीं बना सकते है। तो फिर मेरा कैसे? मेरी तो चीज वही जिसको मैं बदल सकूं, और कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, हम शरीर को नहीं बना देंगे, कोई मरने की शौक है क्या? मान नहीं देंगे, कुछ भी बात हाथ में है क्या शरीर की? आत्मा नहीं, तो शरीर मेरा कैसे? ये शरीर के साथ माना हुआ संबंध है। माना हुआ संबंध दो तरह का होता है, एक अभेद भाव का, एक भेद भाव का। मैं शरीर हूँ ये अभेद भाव का संबंध है, और मेरा शरीर है ये भेद भाव का संबंध है। ये दोनों ही माना हुआ है, ना कोई भेदभाव का ना अभेदभाव का संबंध है ही नहीं। वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, और परमात्मा के साथ पूरा पूरा संबंध है सदा, वो सदा ही रहने वाला है। वो संबंध कभी टूटा ही नहीं, कभी टूटेगा ही नहीं, टूट सकता ही नहीं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम पूजा है, मेरे सब प्यारे है। भूतग्राम शैव अयम, वही भूत समुदाय है जो पहले जुगों में था, पहले कल्पों में था, वही है ये। ऐसे ही तो वो नहीं है, शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है। विषय कहाँ है, वो शरीर नहीं है, आप वही हो। इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, इसके पीछे पड़ जाओ और इसको अनुभव करो कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। विकार होते हैं सब शरीर में होते हैं, आप में विकार होते नहीं। आप में विकार होते तो आपका भी नाश हो जाता, तो आप तो वही हो। किसी जन्म में जाओ, भूत प्रेत पिशाच बनता हो, वो भूत हो गया, वो पिशाच हो गया, वो पितृद्रोणी में चला गया, ये शरीर छूट गया, तो शरीर से अलग है। तो शरीर में रहते हुए शरीर से मैं अलग हूँ ये अनुभव होना चाहिए। ख्याल करे इधर, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा भी आधिपत्य चलता है क्या, अपना कुछ वर्ष चलता है शरीर पर, उस वर्ष नहीं चलता मेरा कैसे हुआ। मेरा तभी हो जब मेरा वर्ष चलता हो, चाहे जैसे शरीर को रखना चाहे रख सकते हैं, जीना चाहे जी सकते हैं, बीमार नहीं होने देंगे, थोड़ा गोरा बना लेंगे, थोड़ा बलवान बना लेंगे, थोड़ा मजबूत बना लेंगे, बना लो। शरीर पर कुछ बस चलता है क्या, फिर मेरा कैसे, ना तो शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है। एक बात है कि आप जो काम करते हो उस काम में अशुभ शुभ शरीर के साथ मिलकर करते हो, तो उसमें पाप और पुण्य होता है, वो आपके साथ हो जाता है, शरीर के साथ नहीं जाता। जैसे मोटर चलती है, मोटर से आदमी मर जाता है, तो मर जाता है उसको ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, वो तो चक्का में ही पिस गया। और दंड होता है वो मोटर को छुएगा ही नहीं, वो उसको बेहोश होगा। तो मोटर में चलाने वाला आप बना है, इस तरह से शरीर में आप चलना बने हो, तो पाप आपको लगेगा, पुण्य आपको लगेगा, शुभ अशुभ कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, शरीर छूट जाएगा। कहीं जाओ, किस जगह जाओ, उस जगह उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आप काम करते हो, वो काम करते हो शरीर के द्वारा असर पड़ता है अपने ऊपर। क्यों आप मुख्य बांध करके शरीर को चलाते हो, इस वास्ते संचालक बन गए। ड्राइवर पर असर पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर मोटर चलाता है। ड्राइवर पड़े तो ड्राइवर एक पास में बैठा है, उस पर नहीं पड़ता, जो चलाता है उसी पर होता है। इस वास्ते संचालन करने वाला आप बन जाते हो, बन जाते हो तो पाप और पुण्य सब आपको लगता है। ये नहीं हो तो यसे न अहंकृत भाव, जिसके शरीर में अहंकृत भाव नहीं, मैं करता हूँ भाव नहीं है, और बुद्धि में लेप नहीं है, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बनता है, अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव करता है तो बन जाता है। मैं करता हूँ, करता हूँ तेरे को भोगना पड़ेगा, भोगता भी बनना ही पड़ेगा, शुभ करो चाहे अशुभ करो फल पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। क्योंकि अहंकृत भाव हो गया अपने, मैं करता हूँ तो भोगता बनना पड़ेगा। यश न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, जैसे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है, न करूं थे न लिप्त थे, तेरे भी ये दश अठार भी लिप्त है, परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे, न करते न लिखते थे। न करो जी वही है ये सिद्धांत कर दो भाव बुद्धि से न लिप्य थे न करो थे न लिप्य थे बुद्धि से न लिप्य थे नमांग करवाने भगवान मेरे कर्म लिप्त नहीं होते नमांग करवाने लिपन थी क्योंकि न मेरे कर्म भले स्पृहा मेरे कर्म फल की स्पृहा ही नहीं है तो मेरे कर्म लिप्त करते ही मानते ही नहीं ये दूसरों के लिए कर दिया अपने अपने मतलब नहीं उससे तो लिप्त नहीं होते ऐसे आप निर्लेप रहते हो पर निर्लेप अपने को मानना कर के लिप्त मान लेते हो तो कर्ता बन जाते हो कर्ता बन जाते हो तो भोगता भी बढ़ना ही पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म का भोगता सुखी दुखी होना पड़ेगा या दूसरा शरीर साथ अपना नहीं बांधता सुखी दुख कैसे होगा उसका बेटा मर जाएगा दुख थोड़ा ही होगा ऐसे मरते हैं बेटा ही मरते हैं एक कुत्ता मारे तो कुत्ता बेटा तो है ही किसी को बेटा तो है ही बेटा तो मरा ही है मरता है बेटा ही मरता है कोई मरे बेटा ही मरता है कुत्ता हो तो गधा हो बेटा है बेटा मारा दुख थोड़ी होता मेरा बेटा मेरा ये दुख है मेरा है ही नहीं आपका वो भी तुम्हें पकड़ जाइए मेरा मान लिया मान लिया तो बहुत तो ये बोध होना चाहिए अपना शरीर होना चाहिए अहंग मम क्या है ये मम है भेदभाव का संबंध अहम है अभेद भाव का संबंध शरीर के साथ अभेद करके मैं हूँ ऐसा कर लिया और भेद भाव सही मेरा है ये दोनों माने हुए संबंध है ना भेदभाव का संबंध है ना अभेदभाव आपका संबंध है ही नहीं आप तो वही हो और शरीर बदलता है बचपन में आप दूसरे थे नहीं मानते और शरीर तो दूसरा था आज पहचान ही नहीं छोटे बच्चा हो तो देखा हो तो आज देखे तो पहचानता भी नहीं इतना शरीर बदल गया आपने तो मैं तो वही हूँ तो आप तो बदले नहीं तो बदलने वाला शरीर आप नहीं बदलने वाले ये विचार उदय होता है और विचार करके भी आप इसको आदर करके और मान सकते हो अनुभव कर सकते हो कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है आपके लिए शरीर थोड़ा ही है शरीर है वो मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो प्राप्ति के लिए काम करना शरीर की आवश्यकता है तो शरीर की आवश्यकता नहीं वास्तव में तो विवेक है मनुष्य जो महिमा आती है मनुष्य शरीर की वो शरीर की इस हिस्से की महिमा नहीं है इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है और विवेक है वो ही गुरु है जिसमें विवेक विषय होता है वो गुरु हो जाता है अपना आप ही आपका आप गुरु है आत्मा ही वही आत्मा बंधु आत्मा ही वो आत्मा है आप ही अपने बंधु है आप ही अपने मैरी है जो अपना उद्धार करे वो अपना मित्र है और अपना पतन करे वो अपना बैरी है आप ही अपना बैरी है आप ही अपना मित्र है जिसको कोई है ही नहीं आत्मा ही वही आत्मा न बंधु आत्मा ही वही बुरा आत्मा न बंधु आत्मा आत्मा ही आत्मा जितना जिसने संसार को जीत लिया शरीर को जीत लिया जीत लिया आप मित्र हो गया और अनात्म वर्ष में हो गया शत्रु हो गया क्या शत्रु व संत निज इंद्रियाणी कहते शत्रु कौन है अपनी इंद्रिया अपना मत यही शत्रु है तारे मित्राणी थी तारे यानी अगर जीते हो तो मित्र है जैसे साइकिल है मोटर है अपने कहने में चलती है तब तो आप जगह पहुंचा देगी आप यूं चलाते वो चलती यूं चलती है तो पेड़ से टकराएगी पड़ेगी खाने में मरना होगा अपने कहने में चलती थी तो कहने में चलती उसे फायदा होगा ऐसे ही आप ठीक तरह नहीं चलते हो मन के बुद्धि के इंद्रियों के भोगों में करने में चलते हो मान नुकसान होगा आजकल बहुत दूर चले गए बहुत ही दूर परिवार निधन करते हैं मतलब बात करते अरे कर क्या रहे हो कहाँ आए थे आप कौन सही था करने क्या लग गए क्या करना था क्या लगे करना बस यही असंभव है जब शरीर के लिए सुविधा हो जाए लड़की की ब्याह करने में बड़ी तकलीफ होती है और बच्चों को पालने में तो आपको भी तो पालन किया होगा किसी ने ये सोचते ही नहीं कि हमारा भी पालन हुआ होगा, तो आप भी पालन करो। एक कोई कहावत आती है कि एक वृक्ष बो रहा था, अवस्था वृद्ध हो गई, उस नारियल के वृक्ष बो रहा था, तो उस व्यक्ति बोल क्यों बोल रहे हो कि तो फल है, तो तुम्हारे क्या काम आओ, ये बड़ा होगा फल लगेगा तब तुम रहोगे। नहीं तो फिर कहते किसी ने पहले बोया था उसका फल हम लेते हैं, तुम्हारे पे और कोई लेगा। देवान भाव ये परस्पर भाव अंतर, तो इसे भी कोई और लेगा। तो आपको जिसने पालन किया, आप पालन नहीं करते हो, कितने पापी हो, कितने कृतज्ञ हो, वो विचार नहीं करते हमारा भी तो पालन किया होगा, किसने रक्षा करी होगा। अब गर्भ गिराते हो, सुख लिया पूरा और गिराते हो गर्भ, कितना बड़ा भारी पाप करते हो। कृति कोई भी उपकार करे, उस उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए। आपको शांति दी है, सुख दिया है, प्रसन्नता दी है, उसे बिना कार्य नाश कर दो। उसने बेचारे कोई असुर किया नहीं, कोई आपका नुकसान किया नहीं, आपको सुख दिया है। अकल नहीं आती कितना कितना अंधेरा हो गया। अरे आपके माँ बाप ने आपको किया तो क्या दशा होती, आज इतने बड़े हो जाते, गर्भ गिरा दिया गया जो तो मेरे वैसे किया होता तो आपके साथ बातें कैसे होता था। तो स्वयं सोचते ही नहीं कितना बड़ा भारी है अज्ञान है, कितनी मूर्खता है, हद हो गई, कितनी कृतज्ञता है, सोचते ही नहीं। हमारा आधार बाधा लगती है, अरे कर क्या रहे हो आप, गणेश ही मानते नहीं, कहो तो स्वामी पत्र नहीं, स्वामी समझते नहीं। बाल बच्चों का पालन करने की तकलीफ होती है, तुम तो बाल बच्चे थे ही नहीं, तुम इतने बड़े ही थे, आपने तो पालन किया होगा, ऐसे बड़े ही आए, इतने बड़े ही अवसर है। तो अपने तो मेरे को कह रहे तुम तो गुरु बना दिया, हमारे को गुरु नहीं होने थे, गुरु बनाया नहीं, हमारे उलाना दिया ना, हम तो ये सीख रहे हैं, बस आपको सिखाते हैं। तो हम पढ़े तो और कोई पालना कर ना, आप तो पढ़ गए, राजी हो गए, बड़े हो गए, दूसरों को पालन में सीखता है, अरे मार देते हैं, कम से कम मारो तो मत भाई, कम से कम पालो नहीं तो मारो तुम, दूसरे देने क्या हम पालन कर लेंगे, वो देने क्या नहीं, मारना नहीं यार, कितनी मूर्खता है याद ही हो गई, कितनी कृतज्ञता है, कितना पाप है, कितना अन्याय है, कितनी क्रूरता है, कितना कसाई पर है, बहुत बड़ा कसाई पर है, कसाई का इतना कसाई नहीं है जितना ये है, फिर भी सोच नहीं बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। शंकराचार्य आते, रमणाचार्य आते, महात्मा संत आते, बंद कर देते, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ बताया शास्त्रों में, वो बंद कर दो, हद कर दी, मूर्खता ही आखिरी हद हो गया था, कहने का पालन करना पड़ता है, बिल्कुल ठेका लेते हो पालन का, पालन कर लो तो बच्चा मरता हो तो जिला दो, माँ व्याकुल होती है, माँ बीमार, बच्चा बीमार होने से माँ बीमार हो जाती है, तो उसको ठीक कर दो, कर तो सकते नहीं, फिर लेते कर लेंगे, इनका पालन कौन करेगा, अब हम ही पालन करते हैं, तो बच्चे को मरने दो, आप पालन करते हो तो कर लो, कर तो सकते नहीं, कोरा अभिमान करते हैं, झूठा अभिमान, झूठे अभिमान को लेकर के नाश करते हैं। मेरे को बहुत हंसी आते है, अगर दो बार को बंद कर दो तो मरने की रीति मिट गई है, गांव में सुना के बच्चे मर गए, पानी पड़ा हुआ नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी बच्चे पानी में कौन, स्वार्थ ही नहीं सोच सकते, पाप बढ़िया से बढ़िया पाप करना, बस नरकों में जाओ जैसा काम करना, सत्संग सुनने वाले, सत्संग करने वाले सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं करते कितना बड़ा अंधेरा है। स्वयं नहीं सोचते कि हम भी तो कहीं पैदा हुए हैं, हमारा भी तो पालन हुआ है, हमारी भी तो रक्षा हुई है। बहुत ही बुद्धि मारी गई, बहुत ज्यादा मात्रा में ठेका ले लिया कि पालन पोषण कैसे होगा, जमीन नहीं मिलेगी रहने के लिए, तो जमीन का प्रबंध आप करते हो, अन्न का प्रबंध आप करते हो, जल का प्रबंध आप करते हो, इस पाप से आपके तो अन्न नहीं मिले, पानी मिलना मुश्किल है, जो आजकल बात हो गई है जल बहुत कम हो गया है, जब पाप बढ़ेगा तो महाराज जीना मुश्किल होगा, पर सोच रही नहीं। स्पष्ट बात है, साफ, पेट में मर जाता है, धर्मता मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मरने की बात खुली रहे, पर दो बच्चा हो गया बंद कर दो, क्या बुद्धि मारी बताओ, ये समझदारी है, मन का हरदम मार्ग खुला, उल्टा काम तो कर सकते, शुद्ध तो कर नहीं सकते, ऊंधा ऊंधा काम करना, फिर गर्भ गिरा कर मदद कर दे, गर्भ पैदा कर सकते हो, गया बच्चे का पैदा कर सकते हो, कई बहना माताओं को कहते हमारा बच्चा नहीं है, बूढ़ी माताएं कहते क्या हमारे पोता पोती नहीं है, बच्चा नहीं है, बहुतों को शिकायत होती है, तो बालक दे ही नहीं सकते, मारने के तुम्हारे क्या अधिकार है, सिला नहीं सकते आप, पैदा नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो मारने का अधिकार है आपका, कितनी बुद्धि मारी गई, शरीर आपका नहीं है तो मारने का आपको क्या हक है, आपके शरीर को भी रख लेना आपके हाथ की बात है क्या, ये रक्षा करते हुए दूसरे बच्चों को मारते रहो, इनको तो मार दो, आप तो बने रहोगे, कभी मरोगे नहीं, कहां विवेक गया, क्या हुआ, राम राम राम। सजनो, मनुष्य शरीर उपकार के लिए, सेवा के लिए है, ये संसार की सेवा कर सकता है, भगवान ही कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, ये तीनों उद्धार करने की हरेक में सामर्थ्य नहीं है, मानव शरीर में है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, किसी में नहीं है, कर्म योग से संसार की सेवा करता है, ज्ञान योग से अपनी सेवा करता है, भक्ति योग से भगवान की सेवा करता है, तीनों में तीनों की सेवा करता है, तीनों की पूर्ति करता है, कमी की पूर्ति करता है, और शरीर भी विनाश कर देना, शरीर जन्म नहीं देना, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो विचार का उदय हो जाए, विचार करे तो विचार से ये बातें मालूम होती है, अब वो ज्ञान होगा, थोड़ा सा विचार करे, आप अपने पर तो विचार करो, जितने भाई बहन बैठे हैं, हमारा भी किसी ने पालन किया होगा ना, हम ऐसे ही बड़े ऐसे ही थे क्या, वो गर्भस्थ बालक वैसे ही हमारी दशा थी, हमारा उस समय नाश कर देते, कुछ काम कर सकते थे, कुछ ना कह सकते थे, मृत्यु सबको बुरी लगती है, पशु पक्षी कीटी कीट पतंग चींटी उनको भी मौत हो जाती है, मौत मौत सब रखते है, वो जान करके आप मार रहे हो, कितना अनर्थ कर रहे हो, विचार ही नहीं, होश ही नहीं, विचार करो भाई, उपकार करो, हित करो, सेवा करो, मानव शरीर संपूर्ण की सेवा के लिए मिला है, मनुष्यों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, समुद्रों का तर्पण करते हैं भगवान, सूर्य को दीपक दिखाकर आरती करते हैं, समुद्र में पानी कम है क्या, भावना कितनी विचित्र है, समुद्र की घटना सबकी सेवा कर, ये मानव धर्म है, जो मनुष्य का ही नाश कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों का नाश कर रहे हैं, अब किससे उम्मीद की जाए, ये सेवा करेंगे, बहुत ही मूर्खता छा गई आदमियों में, हमें तो ये मालूम देगा अमेरिका देशों में करोड़ों आदमी उसमें कहते हैं कि इस मनुष्य में गर्भ में जीव होता ही नहीं, प्राण होता ही नहीं, और मानते हैं कि एक वीर्य में इतने लाखों जीव होते हैं, लाखों। ये पढ़ाई की हुई, जाड़ी हुई, डॉक्टरों में इतने समझे हुए, वही डॉक्टर सिद्ध करते हैं इस जीव नहीं प्राण नहीं। मेरे वास्तव करोड़ों आदमी, करोड़ों सगले एक ही पटकी पड़गी, एक ही बिजली पड़गी, एक ही अदंत हो गया, एक कोई होश ही नहीं। करोड़ों आदमी में कोई कोई होश नहीं कि बिना इसमें बीज, बिना प्राण के बुजुर्ग में स्थित कैसे रहा, वो बड़ा कैसे, बिना प्राण शक्ति कैसे बढ़ेगा। सिद्ध हुए सब मारे डॉक्टर सिद्ध कर दिया, डॉक्टर पढ़ाई में आती है, क्या बुद्धि बारी की है। मेरे को ये बहुत आश्चर्य है, करोड़ों आदमी करोड़ों, जिसमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो सोचे तो सही। हमारे तो बचपन में ऐसी बात याद है, एक बछड़ी को किसने झाड़ू था बूर का, तो बूर में तड़के होते हैं, अरे कि इतनी लाठी पड़ेगी तेरे पैर को, ये बूर बूर जो हमारी इतनी लाठी पड़ेगी। बचपन में ऐसी बात थी, तो माता दूध तरफ मरेगा, अब बार बार तू पढ़वा ही नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी दशा करेंगे तेरा में। ये निमंत्रण क्यों देते हो अपने दुख के लिए, निमंत्रण क्यों दे रहे हो आप, उसको शब्द बच जाओगे अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम, किए हुए कर्म को जरूर भोगता भोगना पड़ेगा, ना भोगतं क्रियते कर्म कर्म उपशते रखी, बिना भोगे छूटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कृपा करो, पाप करो, अन्याय मत करो। सत्संग करने वाले भी नहीं समझते, स्वार्थ बुद्धि इतनी आ गई, व्यक्तिगत स्वार्थ की, अंधे हो गए, अंधे खाली नहीं करते। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण में व्यास जी के दो ही वचन है, परोपकार है पुण्य है, पापाय पर पीड़नम, दूसरे पीड़ा देने यही पाप है, पीड़ा क्या जी खत्म नहीं करते उसको। तो सज्जनों कृपा करो, चिंत करो, इतना बड़ा भारी महान घोर पाप मत करो। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं कर पाप ने, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ो पाप होता है, उसे दूना पाप है। कैसे निश्चय गौर कर रहे हैं आप, कोई काटे है तो कैसा लगता है बालक वाले, आप वो काटे ही हो कैसा लगता है, घर में तो बालक के टुकड़े टुकड़ा कर देता, काट कर टुकड़े टुकड़े दिखा दे, रो नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, अपनी पीड़ा को बता नहीं सकता, सामना कर नहीं सकता, बच नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसे टुक टुक कर देना, अगर राजी होती माँ ही राजी होती आश्चर्य। निर्लज्जता कितनी कितनी, कहने में भी शर्म आवे, अरे वो करते ऐसे राम राम राम राम राम राम राम, कितने अंधे हो गए अपने स्वार्थ, अपने सुख, मामूली सुख के लिए कितने अंधे हो गए, हमारी सुविधा रहेगी, आराम रहेगा, आराम महंगा बहुत पड़ेगा, वो ये बहुत होगा, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। इस वास्ते भाई बहनों को कहना है, लोगों को बचाओ, किसने से हत्या से बचे, भगवान को याद करो, उपकार करो, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो सुख पहुंचाना, हित करना, सेवा करना तो दूर रही, मारी देना, कतल ही कर देना, टुकड़े टुकड़े ही कर देना उसका, मनुष्य की हत्या बड़ी भारी हत्या, जिसमें गर्भ की हत्या का बहुत ज्यादा पाप है, मनुष्य की हत्या से अधिक पाप है। तो किसी को कष्ट न पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले की भलाई करे। बेचारे बिना कसूर टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, कोई कसूर नहीं, कोई अपराध नहीं, तुम्हारे कोई अहित किया नहीं, और अहित कोई करेगा ऐसी बात नहीं कि पहली मारी भाई को मार दू। इंद्र ने कयादु को पकड़ के और निजाना सुई ले गया, परंतु गर्भ पा कर पाते गया, जन्म दादा मारूंगा। बैरी बैरी का संतान है, दो हो जाएंगे तो क्या दशा होगी हमारी, ऐसा होने पर भी गर्भपात नहीं किया। क्या ये जानता नहीं था, कर सकता नहीं था? मरु थे जिसे नौ नौ टुकड़े कर दिए, गर्भ में जाकर सामर्थ्य शब्द थी उनचार साथ साथ की, साथ साथ सात सात टुकड़ी, एक एक सात में भी सात ही सात सात टुकड़ी की। वे रोने लग गए, तुम मारुत मारुत मारुत मारुत। सज्जनो उपकार करो, सेवा करो, नहीं तो सुखसा करो, ऊंधा मत चलो, उल्टा ही उल्टा, उल्टा का नतीजा बड़ा भारी भयंकर भोर घोर अन्याय है, तो घोर पाप होगा, तो घोर यात्रा भोगनी पड़ेगी, बड़ा घोर दुख भोगना पड़ेगा। कैद में जितने आदमी जाते हैं, काम तो करते अपनी मर्जी से, कैद भोगते हैं दूसरी मर्जी से, मर्जी से कैद में जाते हैं, दंड भोगते हैं बिना मर्जी के, इसे बिना मर्जी दंड भोगना पड़ेगा। अब करते हैं मर्जी से, अब करो ना करो तो स्वतंत्र हो, क्या कोई बात करता है पाप करने के लिए, ना करो करो आप। श्रद्धा से तो संयम रखो, संयम रख सकते नहीं, इतना बड़ा सुख आप छोड़ सकते नहीं, अरे इतना सुख देने वाले की दशा ये करना। इस बात के भाई भगवान को याद करो, सेवा करो, ये दो बात खास मनुष्य की है। भगवान को याद कर सकता है, दीन दुखियों की सेवा कर सकता है। ये मानव शरीर, चाहे बहन शरीर हो चाहे भाई शरीर हो, सेवा करने की सामर्थ्य है आप में, दूसरों सुख पहुंचने की सामर्थ्य है, भगवान का भजन करने की आपको सामर्थ्य है, अधिकार है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है, पाप करने का अधिकार नहीं, अन्याय करने का नहीं अधिकार है, कहीं भी शासन अधिकार नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान को याद करो, चिंतन करो, हर समय मौका है, समय चूक पुण्य का पछता दे का वर्षा जब कृषि सुखा दे, खेत सूख जाए फिर वर्षा क्या करेंगे, ऐसे जब भगवान का भजन नहीं करोगे, अभी मौका सूख गए फिर कब करोगे। ये सब ये मानव शरीर है, इसमें ये अधिकार है। गाय बहुत पवित्र होती है, गोबर गोमूत्र भी जिसका पवित्र है, परंतु भजन तो नहीं कर सकती, अपना कल्याण तो नहीं कर सकती। ये शक्ति मनुष्य में है, अपना कल्याण करे, औरों का कल्याण करे। संत महात्माओं के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कभी कभी रामायण की बात आती है तो गोस्वामी जी द्वारा कितना दुनिया मात्र का हित हुआ है, कितना हो तो होगा फिर पता ही नहीं है, कितनी प्रसन्नता होती है। मेरे मन में आई थी सत्संग लोग समझे, पाठ कौन समझेगा। बंबई में मैंने प्रस्ताव रखा कि रामायण का पाठ करो, लोगों ने समझाया स्वामी जी कौन समझेगा, नींद लेंगे, कोई फायदा नहीं है, आयोजन करो, मिनिस्टरों को बुलाओ, क्या करो लोग। मैंने तो जोर से कहा मेरे तो करना है, बस पाठ करना है रामायण, अब कुछ भी कहो कर नहीं हूं तो कितना लाभ होता है। तो गोस्वामी जी मेरा वही जन्म हुआ, वो भी बच्चे ही थे, माँ ही मर गई, बाप मर गए, सुनिया दासी जी चली, मेरे पालन किया। तो जाता है कि पार्वती जी आग बोल कर गोद लिए तुलसी फिर तुलसी सासु तो हो तुलसी जैसा बेटा हो। तो बेटा तो अब कोई कैसा ही होगा भाई। देखो अब बालक आता है गर्भ में वो अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। अब तुलसीदास भी आ गए दुदुकर भी आ गया घर में तो आ गई पता है आपको खून कैसा आएगा। तो आने दो तो देखेंगे गर्म में नहीं आना देना आ जा तो रह जाना क्या बुद्धिमानी करी है। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 21 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।